Aquest Nadal farem fum, fum, fum. Farem fum fent el dinar de la Teresa Diviu. Ja sé que encara no és Nadal ni arriba automàticament el Nadal, però ens hem proposat amb la Teresa començar a fer menjars de Nadal, perquè estigueu a temps a fer-lo. No, no, i tant. Hem de començar a preparar-lo, saber el que hem de comprar. Guardar calerons per comprar. Això mateix. I començar a comprar i congelar, perquè després el preu puja molt. Puja impreses i hem de comprar doncs, la tuntun i no, no, jo no m'agrada comprar la tuntun. Bueno, doncs avui menjarem pollastre rostit a la tuntun. A la tuntun. A la tuntun. Vinga, anem amb la cuina. Necessitem un pollastre. De pagès. Sí, de pagès. Sí, allà 2 quilos o 2,5 quilos. Si sou pocs... Analitzem pas a pas. Teresa, pollastre de pagès? Sí. Com distingim que és de pagès i no de ciutat? Vull dir, que és perquè un pollastre... Perquè quan el cous, el de ciutat, aquests que es venen, sí, es foren molt. I aquests no es foren tant. Potser sembla que es fongui més, però a l'hora de menjar és més gustós. És una carn més consistent. Bueno, i la gent que anem al mercat i mirem la parada, ens poden enganyar o no? No. Ens poden dir, este es de campo. Este es de campo. No, ja aquest pollastre és de pagès. Què li miro, la barretina o...? Home, sí. Sí. La cresta, que sigui ben vermelleta. Uh-huh. Després tenen les potes grogues. Ah, veus? Veus? I després també són una miqueta més cars. Ah. Però val la pena. Una miqueta més cars? Sí, no gaire més, però fa més tornes, aquest. Bueno, vale. Vale. Diguem que amb un pollastre mengen més de 4. Sí, perquè podeu fer caldo. De la menudància podeu fer caldo. Després, les petxuques, els pits de pollastre, els hi demaneu al que ven el pollastre que els tregui a l'os, desossada. I després aquells pits els podeu fer 3 o 4 trossos perquè són grossos. I d'aquells ossos també podeu posar el caldo, també s'aprofita. Molt bé, ja veieu diferents opcions d'aprofitar un pollastre. Però anem al que ens porta, el pollastre rostit en el forn. De Nadal, eh? De Nadal, ja, de Nadal, sí. Apunti-vos. Amb panses i pinyons. Molt bé, com ho fem això, Teresa? Primer, ingredients. Ingredients. Un pollastre. Un pollastre, això amb mateix. Amb barretina o sense? I amb esclops. Molt bé, un pollastre. Un quart de litre d'oli. Una ceba. Sí. Un tomàquet o dos. Mm-hmm. 4 dents d'all. Sí. Una fulla de llaurer, canyella, no sé si ho he dit. No ho has dit. Què més, sí. Què més et falta? Què més et falta? I la llimona. És que ho tinc apuntat. I la sal i el pebre. I ho estic mirant i t'has deixat una cosa. A veure, ceba, tomàquet, l'all. Ceba, tomàquet, tall, el pollastre. El pollastre. El pollastre. Home. Et faltava? No. Què et faltava? Pinyons, ah, sí. Que no ho havies dit, no, Teresa. Sí, he dit pinyons i prunes. Has dit prunes, no? Prunes i pinyons. Però no ens els barallem. No, tranquil. Molt bé, posem un cop tenim això. Posem la cassola al... Al foc. Al foc. Bé. I posem l'oli. I posem la ceba, si la podeu partir en 6 trossos, que sigui grosseta, eh? Una ceba en 6 trossos. El tomàquet en 3 trossos, perquè com que ha d'estar molt rato al forn, es desfaria tot massa. I si es troba una miqueta de la cosa, que es troba també més bo. Després hi poseu 4 dents d'all, jo dic 4 anys perquè n'hi ha que sí que hi posen tota una cabeça, però jo trobo que és massa. 4 dents d'all. Estem amb els alls, eh? Sí. Ens han recordat. La fulla de llaurer. No, un moment, Teresa, els alls, jo sempre ho pregunto... Pelats o sense pelats. Ah, aquí està, perquè és important. Si no es poden desfer o es poden rostir pues, massa... Pues també, mira, més traient-lo de darrere, que hi ha allò, el cul que diem, pues es poden posar en pell. En pell, si no? Veieu que hi ha massa pell, que és molt pollerut, d'allò, pues traieu-la. Si se pot empelar els peleus, si no, en pellito també queda bé. Molt bé, seguim. A una fulla o dues de llaurí i un tros de canyella. Després també, quan ho teniu ja tot això a la cassola, i aviam, poseu, això ara moment, que, i poseu la cassola ja això i poseu el pollastre a sobre d'això, trossejat a trossos més petits, la polleria que ho demaneu, i poseu sal, pebre i la llimona, mitja llimona escorreguda per sobre. Direu, per què la llimona? Perquè la llimona espera, ajuda. Espera, Teresa, per què la llimona? La llimona és perquè... Era així, pot... no? Tu diràs, sí. Vosaltres direu, per què la llimona? Tu diem, perquè... Fran, diem-li, sisplau. Sisplau. Per què, La llimona? Teresa, perquè posa el tall més tendre. Ara. I la persona que no hi pugui tirar-hi sal, pues sap que amb la llimona i el pebre també està bo. Molt bé. Molt bé. Jo dono dues opcions, en sal o en sense. Aquí està, dos opcions. A la gust del consumidor. Molt bé, seguim amb la recepta. Sí, posem el forn i posem pel foc de sota i tapada la cassola. Ja com la poseu al forn, ja mireu que el forn estigui calent. Només a sota, no? A sota, de moment a sota. Molt bé. I poseu allà. I en tant, perquè això ha d'estar rato, Mireu cada quart d'hora anar donant voltes. Quan veieu que ha canviat de color, que ha deixat anar ja la seva substància perquè posa bastant suc, sí, ho destapeu. I quan ho destapeu ja podeu posar els pinyons i les prunes. I després, si teniu elèctrica, engegueu a dalt i a baix. Si no en teniu, deixeu anar. Tanqueu a baix i ho engegueu per dalt el grill. I així, després sí que heu d'anar vigilant, que es vagi tornant una miqueta i aneu donant voltes en tant en tant perquè si no us cremaria. Com veieu que ja està rosset, doncs ja tanqueu, tapeu i ja ho deixeu per l'endemà si voleu, o pel vespre, o com vulgueu. Ja teniu un rostidet, doncs que en teniu per un parell de vegades i així ens estolirem de fer tant menjar. Jo no sé si diuen, si el que diuen és veritat o no, però a mi em recomanen que els menjars aquests preparats normalment són més bons el dia després. És que nosaltres ho fem sempre el dia abans per casa. Ho fem ja el dia abans de Nadal. Perquè el dia de Nadal fem l'escudella. Sí. I el que té més gana, doncs menja rostit. Mira, escudella. Una altra vegada l'hem de donar. Us en recordeu? Perquè jo sí que me'n recordo. Ja l'hem donat, Teresa, ja l'hem donat. Dona. I la pilota, Ah, i tant. I les verdures... Bueno, clar, és fàcil. Sí. Vull dir, agafes tot allò, ho fots dintre de l'olla. De l'olla, aigua... I a bullir. I a bullir. Un parell d'horetes. Ho salem, que estigui al punt de sal i, collonot, tenim una escudella. Per uns quants dies, perquè en quant ho congeleu, si sou poca gent. Sí, i un pollastre també, i el pollastre rostit, doncs ja teniu per dia. Ho congeleu i anar traient d'allà. Pollastre collonot de la Teresa per dia de Nadal, Ja ho sabeu, fan vostès una sopeta abans i es quedaran de rechupete. Això, quedaran com reis. Sí, senyora. Que no ens menjarà ningú. Ai.